akin ang mami ko. Bata pa daw ako, para ligawan mo. May gatas pa ang labi ko. Subalit di alam ng mami ko, trip na trip ako sa'yo. Luha ay babaha, puso'y magwawala, ang utak ko'y masisira. Lagi na lang akong nagde-daydream sa'yo, ikaw mahal ang true love ko. Sa akin ng daddy, ikaw daw ay isang pabling. Kaliwat kanan ang iyong chiching, baka ako'y iyong machansing. Kahit na ano ang sabi daddy ko, ikaw pa rin ang mamahalin, pagkat ikaw ang true love ko. Luha ay babaha, puso'y magwawala, ang utak ko'y masisira. Lagi na lang akong nagde-daydream sa'yo, ikaw mahal ang true love ko.